با اشعاری از حافظ شیرازی ساز و آوازی را در مایه اصفهان با صدای استاد عبدالوهاب شهیدی خواهید شنید با نام می صوفی افکن کجا می فروشند. در این اثر نوازندگان استاد زنده‌یاد جواد معروفی پیانو، جهانگیر ملک تنبک، استاد همایون خرم ویولون. می صوفی افکن کجا می خسته من گرش همتی هست، دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد سنگین دلان مومیایی. دل خسته من گرش عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد می‌برد شیوه بی‌وفایی. بیا زمان کیمیا زهم صحبت و جدا جدا یا صحبت من جدایی جدا چدانی تو ای بنده کار خدایی چدانی تو ای بنده کار خدایی داستان عشق را بازیگران دیگر شدند. حالیا این قصه را شیرین توی فرهاد مند. برگ آزادی به دستم کی دهد باد خزان، تا نبینم در بهاران بیش از این بیداد مند. فرصت من به پایان رسید. تا دیگر اسباد، یاران بدرود.